شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که هر چقدر از خوبی و مهربونیش بگیم کم گفتیم. سلام بشرای گلم، سلام به شما دخترای نازم، آقا پسرای گلم، سلام به محمد کسرا، بچه ها بازم آقا کلاقه آمده، خبرای خوبی آورده از پسر گلی به اسم محمد کسرا که 3 سالشه، مامان هدیه بابا علیرضا میگن پسر خیلی خوبی داریم، مامان بزرگا، مامان شهناز جون، مامان محبوب جون چقدر دوستش دارن، میگن این پسر یه دونه است، بابا بزرگ مهدی، بابا بزرگ محمد حسین، میگن مثل این نوه دیگه پیدا نمیشه، خوش به حالش. آقا کلاقه خیلی سواره خوب آبودی ها، غذاشو خوب میخوره، عاشق نقاشی کردنه، خیلی مهربونه، فوتبالو خیلی دوست داره، از همه مهمتر تا صدای اذانو میشنوی دعا میکنه. وای چه کار خوبی، وقتی هم غذا میخوره تشکر میکنه. دیگه من چی بگم از این پسر؟ ماشاءالله ماشاءالله، باید براش دست بزنیم. هزاران آفرین به محمد کسرای 3 ساله. حالا بریم سر وقت قصه‌مون به اسم نقاشی آرزوها. مداد سفید بلندترین مداد داخل جعبه مداد رنگی ها بود. اما مداد سفید از این بابت خوشحال نبود. آخر شبنم کوچولو هیچ وقت از مداد سفید استفاده نمی کرد. اون با مداد زرد خورشید می کشید. با مداد آبی دریا و آسمون رو نقاشی می کرد. از مداد سبز و جونم براتون بگی قرمزم برای نقاشی باغچه استفاده میکرد. خلاصه شبنم کوچولو همه مدادای رنگی رو از سیاه گرفته تا بنفش استفاده میکرد، اما حتی یه بارم با مداد سفید کاری انجام نداد. مداد سیاه هم هر وقت مداد سفید رو میدید با لحن بدی میگفت به به چه قدی داری، عجب رنگ سفیدی، اما حیف که هیچ کس تو رو دوست نداره. گرچه بقیه مدادای جعبه مداد رنگی مداد سفید و دلداری می دادن و به اون می گفتن اگه صبر کنه یه روزم شبنم با اون نقاشی می کشه، اما مداد سفید قصه‌مون ناراحت بود و شب و روز قصه می خورد. یکی از روزا وقتی که همه مدادا سر جای خودشون نشسته بودن و استراحت می کردن، شبنم در جعبه مداد رنگیاشو باز کرد. جعبه مداد رنگیا رو روی میز گذاشت. مداد رنگیا با دیدن چیزی که روی میز بود تعجب کردن. روی میز یه مقوای مشکی رنگ بود. آخه شبنم کوچولو همیشه روی برگاهای سفید نقاشی میکشید، اما این بار معلوم نبود چی شده بود که مقوای سیاه بزرگی روی میز پهن شده بود. شبنم کوچولو به مدادای توی جعبه مداد رنگی خوب نگاه کرد. مداد قرمز با خودش فکر کرد لابد الان منو برمی‌داره. آخه شبنم کوچولو رنگ منو خیلی دوست داره. مداد صورتی، مداد آبی، مداد زرد و بقیه مدادا فکر کردن شبنم الان از اونا استفاده میکنه. تنها مدادی که با ناراحتی و ناامیدی یه گوشه نشسته بود، مداد سفید بود. آخون فکر میکرد شبنم کوچولو اصلا رنگ سفیدو دوست نداره. اما بچه ها می دونین چی شد؟ این بار شبنم دستشو جلو برد و برعکس همیشه مداد سفید رو برداشت. وقتی شبنم اون مداد رو برداشت همه تعجب کردن. حتی خود مداد سفیدم باورش نمی شد. شبنم کوچولو نوک مداد سفید رو روی مقوای سیاه گذاشت. کشید و کشید. مداد رو بالا برد، پایین آورد، کوههایی نقاشی کرد، پر از برف. درختهایی کشید که روی شاخه هاشون یه عالمه برف سفید نشسته بود. آخر سرم زیر یکی از درختها یه آدم برفی با مزه نقاشی کرد. وقتی نقاشی شبنم کوچولو تموم شد، شبنم نگاهی به نقاشیش کرد و لبخندی زد. بعد مداد سفید و خیلی آروم توی جعبه گذاشت. نقاشی شبنم این بار از همیشه زیباتر شده بود. مدادای جعبه مداد رنگی همه با تحسین و تعجب به صفحه مقوای مشکی نگاه می کردن که حالا پر شده بود از منظره‌های زیبا، پر از برف‌های سفید. شبنم کوچولو نقاشی زیباشو برداشت، از جا بلند شد و خیلی آروم با چند تا تکه چسب کوچیک اونو چسبون به پنجره. بعدم به نقاشی روی دیوار نگاه کرد و آرزو کرد امسال وقتی که هوا سرد شد اونقدر برف بباره که شبنم کوچولو بتونه بره توی حیاط و یه آدم برفی خوشگل درست بکنه شبیه نقاشیش. امیدوارم همه شما هم مثل شبنم به آرزوهاتون برسین. بله، مداد رنگی هم به آرزوش رسید، بالاخره تو نقاشی شبنم مورد استفاده قرار گرفت. بله، خب عزیزای دلم دیگه موقع خداحافظی و بازم تبریک میگم به همه شما و همینطور محمد کسا که انقدر پسر خوب و مهربونیه. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.